सरकते जाए है, रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता निकलता आ रहा है, आफताब आहिस्ता आहिस्ता सरकते जाए है, रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। जवानों ने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा, जवानों ने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा, हया यकलख्त आई और शबाब आहिस्ता आहिस्ता। शबे फुरुकत का जागा हूँ, फरिश्तों अब तो सोने दो, शबे फुरुकत का जागा हूँ, फरिश्तों अब तो सोने दो, कभी फुरसत में कर लेना हिसाब आहिस्ता आहिस्ता। वो बेदर्दी से सर काटे अमीर और मैं कहूँ से, वो बेदर्दी से सर काटे अमीर और मैं कहूँ से, हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जनाब आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है, रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता।